ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่332เรื่องการชำระค่าบำรุงพระวิหารพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อที่24ถึงข้อที่27มัทธิวบทที่17ข้อ24ถึงข้อ27โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อมาถึงเมืองคาเปอร์นาอูมแล้วผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารมหาเปโตรถามว่าอาจารย์ของท่านไม่เสียค่าบำรุงพระวิหารหรือเปโตรตอบว่าเสียเมื่อเปโตรเข้าไปในเรือนพระเยซูตรัสกับเขาก่อนว่าซีโมนเอ๋ยท่านเห็นอย่างไรกษัตริย์เคยเก็บส่วยและภาษีจากผู้ใดจากโอรสหรือจากผู้อื่นเปโตรทูลตอบว่าเคยเก็บจากผู้อื่นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นโอรสก็ไม่ต้องเสียแต่เพื่อมิให้เขาสะดุดท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมันแล้วจะพบเงินตราเชเคลหนึ่งจงเอาเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิดพี่น้องครับเรื่องสั้นๆนี้มีแต่ในบันทึกของมัทธิวเท่านั้นครับผู้บันทึกพระกิตติคุณแต่เล่มต่างก็มีเป้าหมายของตัวเองที่เขียนพระกิตติคุณภายใต้การทรงนำและการดลใจการเปิดเผยสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ละคนก็บันทึกตามความสนใจและภูมิหลังของตนมัทธิวนั้นเคยเป็นคนเก็บภาษีท่านเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้และท่านเป็นคนที่ชอบนำเสนอรายละเอียดต่างๆในบันทึกของตนอยู่เสมอเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปแต่มัทธิวคิดว่าเราทั้งหลายควรรู้เพราะเหตุนี้ในวันนี้นะครับผมจึงนำเรื่องนี้เพื่อที่จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทำให้เราทราบถึงธรรมเนียมการเก็บภาษีในสมัยก่อนและในขณะเดียวกันก็รู้ถึงคำสอนของพระเยซูเราเริ่มในข้อ24นะครับข้อ24นั้นบอกให้กับเราทราบว่าหลังจากที่พระเยซูกับเหล่าสาวกเดินทางมานานในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะปักหลักอยู่ที่คาเปอร์นาอูมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มคาเปอร์นาอูมนั้นเป็นศูนย์กลางการรับใช้ขององค์พระเยซูคริสต์คนเก็บค่าบำรุงพระวิหารก็มาหาเปโตรถามว่าพระอาจารย์ของเปโตรนั้นจะไม่จ่ายหรือไม่จ่ายอะไรครับไม่จ่ายเงินบำรุงพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเงินค่าบำรุงพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนั้นคือเป็นเงินที่จะทำให้พระวิหารสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมของพระวิหารต่อไปได้พระวิหารนั้นเป็นสถานที่ต้องใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสูงมากครับและเขาจะต้องซื้อเครื่องเทศราคาแพงเพื่อใช้เผาถวายตลอด24ชั่วโมงปุโรหิตนั้นก็ต้องมีเครื่องแบบมีวัสดุอื่นๆในพระวิหารจะต้องบำรุงรักษาพระวิหารซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีพี่น้องครับชาวยิวที่อายุ20ปีขึ้นไปต้องเสียค่าบำรุงพระวิหารนะครับประจำปีครึ่งเชเคลเพื่อการบำรุงรักษาสถานมัสการของพวกเขาในสมัยพระเยซูนั้นเงินจำนวนครึ่งเชเคลนี้เทียบเท่ากับค่าแรงของคนงานประมาณ2วันนะครับและก็ในวันแรกของเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเรียกว่าเดือนอาดาจะมีการประกาศไปทั่วหมู่บ้านและทั่วเมืองต่างๆในปาเลสไตน์ว่าถึงกำหนดการชำระค่าภาษีแล้วนะครับและในวันที่15ของเดือนอาดาหรือเดือนมีนาคมนี้นะครับก็จะมีการตั้งด่านเก็บภาษีของทุกเมืองทุกหมู่บ้านเพื่อรวบรวมเงินค่าบำรุงพระวิหารหากไม่ชำระตามด่านภาษีนะครับก็จะต้องไปชำระตรงที่พระวิหารโดยตรงที่เยรูซาเล็มเลยพี่น้องครับด่านเก็บภาษีนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนนะครับเป็นเอเจนซี่ของพวกปุโรหิตหรือพวกเลวีที่ปฏิบัติรับใช้อยู่ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มพี่น้องครับเป็นไปได้นะครับว่าบรรดาผู้นำของชาวยิวคาดหวังให้พระเยซูจะต้องจ่ายในขณะเดียวกันครับเขาก็เตรียมแผนว่าถ้าพระเยซูไม่จ่ายพวกเขาจะหาเหตุฟ้องร้องและจับกุมพระเยซูได้ในยอดนามครับเปโตรตอบคนเก็บเงินนี้ว่าพระเยซูทรงเสียเงินค่าบำรุงพระวิหารนะครับตอบแทนไปแล้วนะครับเมื่อเปโตรกลับมายังเรือนของตนที่พระเยซูประทับอยู่ตามธรรมเนียมของพระองค์ พระเยซูตรัสถามเปโตรว่าซีโมนเอ๋ยท่านเห็นอย่างไรกษัตริย์เคยเก็บสวยและภาษีจากผู้ใดจากโอรสหรือจากผู้อื่นเปโตรตอบทันทีครับว่าเก็บจากผู้อื่นพระเยซูก็ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นโอรสก็ไม่ต้องเสียพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเยซูกำลังตรัสถึงกับเปโตรถึงเรื่องอะไรครับถึงเรื่องการเสียบำรุงพระวิหารซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วพระเยซูไม่จำเป็นต้องเสียเงินบำรุงนี้เลยพี่น้องครับโอรสของกษัตริย์ไม่จำเป็นต้องเสียสวยหรือบรรณาการแด่พระบิดาแต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อไม่ให้เป็นการขัดเคืองขุ่นเคืองขุ่นข้องแก่ผู้เก็บเงินพระวิหารหรือนำมาซึ่งปัญหาในภายหลังพระเยซูใช้คำว่าเพื่อมิให้สะดุดนะครับพระเยซูจึงสั่งเปโตรว่าจงไปตกเบ็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาค่อยเปิดปากมันจะพบเงิน1เชเคลจงเอาเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิดพี่น้องครับประเด็นที่ได้จากข้อความในประโยคนี้ไม่ใช่วิธีการที่จะใช้เพื่อที่จะได้มาซึ่งเงินบำรุงพระวิหารแม้ว่าจะเป็นวิธีการที่น่าสนใจแต่พระเยซูทรงแสดงให้เปโตรเห็นว่าถึงแม้ว่าตามบทบัญญัติพระองค์ไม่จำเป็นต้องเสียเงินค่ำรุงแต่พระองค์ก็เต็มใจที่จะยอมเสียเพื่อมิให้คนอื่นสะดุดเพื่อมิให้การนะครับต่างๆนั้นจะเสียไปการงดไม่ยอมเสียค่ำรุงนี้อาจจะทำให้เสื่อมเสียฐานะของพระเยซูในฐานะรับบีหรืออาจารย์หรือในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณยิ่งกว่านั้นพระเยซูทรงเชื่อเรื่องการเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองของบ้านของพระองค์ครับมัทธิวอาจจะรู้สึกพึงพอใจที่จะเล่าถึงประสบการณ์นี้ในชีวิตของพระเยซูพี่น้องครับมัทธิวอาจจะภูมิใจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของตนนั้นเชื่อฟังทั้งกฎหมายของพระเจ้าและกฎหมายของแผ่นดินพี่น้องครับเราคิดถึงสภาพของเปโตรนะครับขณะที่เขาไปตกเบ็ดที่ทะเลถามว่าได้ปลาง่ายหรือยากก็ไม่ทราบครับแต่เปโตรต้องเชื่อฟังเพื่อที่จะให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จอันนี้คือสิ่งที่ผมเองนั้นได้รับจากพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วทั้งหลายนั้นที่ติดตามพระเยซูเมื่อพระเยซูสั่งให้เราตกเบ็ดเมื่อพระเยซูสั่งให้เราอย่าทำให้คนอื่นสะดุดเราจะต้องพยายามรักษาคำสั่งของพระเยซูไว้อย่างเข้มแข็งและเคร่งครัดอาเมน